أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبعون عنها حولا. إن الذين آمنوا مخید دینا اللہ جل جلال ہو تخویب بیان کو داغ خلق دا پارا چکا مقیمان نشتا غلط اکیدی والدی اخ پل عمل برباد کردے. اس ور پسی اللہ جل جلال ہو بشارت بیانی دا کسانو دا پارا چکا مقیمان روڑے دے انہیں کا عمل کردی. نو اللہ فرمائی ان الذین آمنوا یقیناً آکسان چی ایمان روڑ دے پا اللہ باندے او پا رسول او پا احکامات او پا پیغمبرانو باندے وعمل الصالحات او کڑی دنے کے پا طریقہ دا پیغمبر باندے مطابق دا شریعت. نو اللہ فرمائی کانت لهم شتر دوی دا پارا جنات الفردوس باون د فردوس اعلی جنتنا بهترین جنتنا نووی بدی د پارا جنات الفردوس باون د فردوس نزل عمل مستیان یا زید اوسیدو خالدین فیها همیشه وی فیها بدی کی لا يبغون دی بن طلب کئی ان ها ددک جنات الفردوس حولا اڑی دل بل طرف تا اتلل بل طرف تا. نو دیکی اللہ جل جلال ہو دیمان او دنے کو عمال والد پارا مل مستیا ذکر مخی دا کافرانو دا پارا ویلیو جہنم ددید پارا نزولا دے ان آتنا جہنم علیل کافرین نزولا جہنم دا کافرانو مل مستیا دا مجنات الفردوس دادا مسلمانانو مل مستیا دا دی ایمان او دنے کو عمال والا مل مستیا دا. عدلت اللہ جل جلال ہو یو سفت دا ذکر گو جدی با ہمیشہی بدے گی او دوین صفت ادا ذکر کو چی لا یبعون عنها حولا دادا سی زیده چی دا خوشحاله و دا مزود و جنه چی پدی که خوشحاله و مزید سیوالی ندی با نطلب کئی بل طرف تا عریدل. ندو صفات اللہ ذکر کردی حدیث کے نور صفات امراغلی دی خود نور صفات و بیانول و نمخ کدا خبر ہو رہے ہیں چه دنیا کے عام طور یو انسان پا یو زبان دے تنگی گی او دل تبا او پا یو زبان دے چه گیر کے نو قید ہوئی نو پا جنت الفردوس کے چه انسان پا یو زبان دی بل طرف تندی ان دا بدا قید دو جنا بلکہ دا بدا خوشحالی او دا سرور دو جنا چه پدے کے پا سرور او خوشحالی سیواوی د دې وجنه په بل ځای تاړي دل او هغه طرف ته ورتل هغه نه تلل کی او د سرور ځای خو ذکر دو صفات الله ذکر کړی دي او بهترین جنت ته الله جل جلال هو دو صفات ذکر کړی. حدیث کې مرضی پیغمبر علی السلام فرمای چې تاسو د الله نه سوال کوئ ځا سال تم الله فسلو الفردوس چې کله د الله نه سوال کوئ نو د جنت فردوس سوال کوئ ذکر فإنه اوسط الجنة دا بہترین دا جنتون رئی یو سفت و آل الجنة آلا دے پا جنتون کے دو سفتا و فوقه عرش الرحمن او پاس دا دے دا میرابان ذات عرش دے دری سفتا او سلورم صفت حدیث کی راضی ومنه تفجر الانهار الجنه ومنه تفجر انهار الجنه او د دین اوتی دی د جنت نهرونا. یو حدیث کی دا الفاظ راضی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کتاب الجہاد کی روڑے او یو روایت کی اغی کے انہار اربع راضی ومن اتفجر انہار الجنت الاربع تو او دا دین دا جنت دا سلور نیرون روتی دی چکم دا گبینو دی دا پر دی دا شراب و دا بو نیرون دی اغا دا دین روتی دی نو چکل اللہ نا جنت گوڑے نو دا اللہ نا جنت الفردوس وڑے. او پا یو روان دا ابو مامن صاحب کی دا الفاظ سیوا دی احل پردوس چی دی دیتا عرش دم رنیز دی دی چی دا عرش کم آواز دی نو اغا آواز بدی یوری. او دا اوبای ابن کعب رحمت اللہ لینا دا غن من کول لی چی جنت الفردوس دا دین اعلی جنت نشتا او چکم امر بالمعروف و نهی عن المنکر والدی اغب پا جنت الفردوس کے پاگی کی پاتی کی گی دا بدا غید سکون او دا خوشحال زیر. او یو روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی چی دری سیزون اللہ جل جلالو پا خپل دست قدرت سرا جوڑ کلی. یو خلق آدم بیده یو آدم علیہ السلام او دویم شجره اغا و کتبت تورات بیده تورات فقبل لازمانی لکلے کمائی لیکو لشانی او دویم جنت الفردوس تے اللہ جل جلالہ اغم جو کلے فقبل لازمانی داغی ہونی بوٹی تا اغا اللہ جل جلالہ فقبل دستے قدرت سرکڑی دی او بیا اللہ ویلی دی و عزتی و جلالی اللہ وی زما پا عزت و زما پا جلالی قسم ویچی دی جنت تبا سوک نداخلی گی لا یدو خلو آم موت منو خمرین یو باغ انسان دیتا نداخلی گی چی کم ہمیشہ شراب سکی او زیم ولا دیوس او نب دیوس انسان و تداخلی پختو کی منگا تا سو دوس تو آئیو خبر امزان دالا عربی کے دا لپس دیوس تی دیوس سڑے با نبی علیہ السلام فرمائل جنت الپر اللہ قسم خوڑو چی دے با جنت الپر دوست ترانو نزی دیوس سڑے نصحابہ تپوسو کہ یا رسول اللہ احمد دیوس تا دیوس پا کسی شیرے پیغمبر علیہ السلام فرمائل آگا انسان چی اغب پخپل اہل کے بد پہلی ازاد اپریدی خبر امزان ترالا مثلا دا اغل لور دا خور دا یا کور والدی ناغی بارکی بلکل غلط برداشت کئی او پاغی باندې صبر کئی او اغیی تا مکہ نوئی یعنی غلط اغیی استعمالی جو دا پیزان غلط کلی یا دے پا خپل باندې غلط استعمالی نو دا سے انسان تا دیوس ویلی کی نو چکل اللہ جل جلال ہو دا جنت الفردوس انتظامو کنو دو قسم او خوال الفدو سفدنو بان اللہ او پرمائل زما پا عزت او جلال لی قسم ویدی تبا اغا انسان نه داخليږي کم چې مدمن خمر یا همیشه شراب کې او بل دیوس انسان باندې داخليږي. نو احادیث مبارکاو کې د جنت الفردوس د صفاتونو راغلي د دې وجه حدیث کې راځي چې الله نه سوال کوي نه فسلو الفردوس د الله نه فردوس والے فردوس والا باغونه هغه د الله نه وړ جنت باغونه دوی او فردوس والا باغونه دا خاص جنت ته خالدین فیها لا یبغون عنها حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثله مددا. دا دی آیات متعلق شان نزول راضی عبداللہ ابن عباس سے ذکر کر رہے قریش اغا یهود و طویلی و منتس خبری و خواهی چی منت دید پیخپل پیغمبر نا تپوسو کو پده امتیانو کو ناغی و طویلی و دروح بارکی دید تپوسو که نا دروح بارکی اللہ یاد نازل کلو یا سلون تانی الروح قلی الروح من امر ربی و ما اتیتم من العلم الا قلیل دا یاد نازل شو پدې کې اخره کې دا خبره ده چې تاسو تډر لګې علم درکړې شوی روح دا امر ربي دی او تاسو تډر لګې علم ملو شوی دی نو دی يهودو وی ګوره مونږ ته الله تورات را کړل دی او چاته چې تورات ورکړې شوی هغه ته خیر کثیر ورکړې شوی دی ډېر علم ورکړې شوی دی نو الله جل جلاله دا آیات وی نازل کو چې اگر چې تاسو ته علم دی کتاب ملو دی پای کې اصلاح د معاش او د معاد دا انسانی دنیا او آخرت زندگی په جوړی کې خدا بیام لګې دي زکه دا علم دی نو علم ټول پټول الله سره دی زکه دا سمندر بحر یو بر دی یو بحر دی نو بر اوجته یو بحر لندې ته وي کدا ټول لند سیاهی شي او دا الله جل جلاله علم دا حکمتونه او دا کلمات او دا رنگ دا مواعظ او دا صفات اغه لیکل شروع کې نو دا به ختم نشي او کدی سمندر سره دی وبو سره دور او بنور مشي نو دا به ختم شي زګه دا متناهي شي دی د دې یو مقدار شته چې کم شي مقداري هغه هاته پاغه شي باندې نشي کولای چې دا هغه مقدار نه نو دا الله د علم او د حکمت مقدار نشته نو یو متناهي شي په هر متناهي شي باندې خاطر چې دا کولای شي د دې خو یو مقدار مقرر ختم شي او دا الله جل جلاله د علم او د کلماتو مقدار نشته د حکمتونو مقدار نشته نو یو احاتی والا شی چې په خپل احاتی والا دی او معلوم دی سره معلوم دی نو هغه به هغه شی په ګیره کې څنګه واخلې چې د کم شی سر معلوم نه دی خبرم زه دا واخلا نو د دې وبو کدی نسیاهی جوړ شي د دې سر معلوم دی دا به ختم شي او دا الله د علم او د حکمت دغه سر معلوم نه دی نو چې د کم شی سر معلوم نه دی نو هغه هغه شی په ګیره کې نشي غسته چې د کم شی سر معلوم دی کدی سره سمندر یو بلکې نو بیام سر معلوم دی ورځ به ختم شي قبل کې دا به ختم شي خدای الله علم او کلمات په هاته کې نشي راتلې ځکه دا غي سر معلومه نه دی الله د آیات نازل کها قلوا یا پیغمبر لو کان البحر کجریشی لالندا دا اوبو دا سمندر می دادن سیاهی لکلمات ربی د فرد لکلو د کلمات او د رب زما د حکو د کلمات او د رب زما نو بازو ذکر کړه د علم او د حکمت د رب زما او بازو هغه معنا ذکر کړه د مواعظ د رب زما چې کم نصیحتونه د رب زما دي او بازو ذکر کړه دي لکلمات ربی د کلمات او د رب زما نو د کلمات نه مراد د الله حکمتونه نو کچری شید بحر سمندر سیاهی د پاره د لیکلو د کلماتو د پالون کی زما د علم د پالون کی زما د معلوماتو د پالون کی زما لن بدل بحر نو د بحر به ختم شید او به ختم شي قبل ان تن فد کلمات ربی مخک د دینه چې ختم شي کلمات د رب زما د کلمات د رب او علم او حکمت هغه نه ختمیږي ولو جینا اگر چې الله وی مونږ راتلو کو بمثله پمثل د دې سیاهه باندې او پمثل د دې بحر د دې وبو باندې مدد نور زیاتی مدد امدادی د دې سمندر سره دور سمندر مونږ نور سیوا نو ګوره دنیا کې زیات نه زیات 29-30% د خشکی ده اغه ټول بحر دی بر اغه ډیر کم دی 28-29% دا بر دی او بقایا ټول بحر دی وبدي کدی وبو سره دور او په نور میو ځکه نو د دې سر معلوم دی دا ختميږي دا اللہ علم او معلومات دا اللہ پہ علم کی چیز دی اغا نہ ختمی گی نبیاء قلو اے پیغمبر انما انا بشرم مثلکم انما انا یکینن زو بشرن یو انسان مثلکم بمثل استاسو یوحا الی خو صرف امتیاز زما استاسو دادے یوحا الی ما توحی کولشی دس خبر انما الہکم الہ واحد چی یکیناً ستاسو الہ چی دے الہ یو دے پکت دس رب الشریک نشتا انما دا پر دا حصر دا ستاسو معبود دا عبادت لائق دا یو دے دس رب الشریک آغا نشتا نکورا دیکھ عبداللہ ابن عباس سے بو اللہ پیغمبر تا توازو طریقہ و خولا زم ستاسو پشانتی او بشرم ما او تاسو کسی امتیاز نشتا امتیاز که صرف دین آغا صرف پدے یو خبر آباند دے یوحا الیہ الله جل جلاله دې طرف ما ته وحي کول شي وحي د وحدانيت کول شي چې ستاسو الٰه او معبود هغه صرف یو دی فمن کان يرجو لقاء ربه فمن کان یرجو اغا سوک چه اغا اکیده لری لقاء ربی دا ملاقات درف پلو دا ملاقات درف پلو فلیعمل عملا صالحا دے دے عمل کی عمل صالح نیک خالص عمل لکی ولا یشرک بعبادت ربی احدا او دے دے نشرکی پا عبادت درف پل کی احدا اس سوک دے دے آیات کی اسو خبری ہو رہے دا دی آیات پشانی نزول کی رازی دا مجاہد رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کے عم روایت تے صحیح مسلم کے عم روایت راغل دے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی مسلمانانو کی او سڑے وقب جنگ کو خدا خبر بیخوا خولا چی زمان مرتبہ خلق ہوئی نی زمان جنگ خلق ہوئی نی دا خبر بیخوا خوا نو اللہ جل جلال خدا آیات نازل کر سوک چی عمل عمل صالح کئی نبدے کی دبل سکن شرکی دبل چا دا خود نی او دا غد لیدو دا پار دینا گئی او یو بل روایت بل شان نزول کی راضی دا عبداللہ ابن عباس سے اگی کی بل نموم ذکر دے جندب ابن زہر عامری راگلے دیچے کبا کلو ایموزو کو یا بے رجو نیسلا یا بے صدقو کلا فضو کلا بے خیرن او دا دا خیر با ذکر کلشی علکہ جدے دیر روجی نیسی صدقا گئی نو دا با دا خلقو دا غا خبر دا وجنا پا غا خپل عبادت کی لا زیادتو کو نا اللہ و ادایات نازل کو فمن کانے ارجو لکا ربی فلی عمل عملا صالح ولا یشرک بی عبادت ربی احدا نو دا دویم شان نزول شو نو دا دو شان نزول را گلی دی دو شان نزول چیر او انسان عمل کئی نو پاگی کے بلکل دا بل دا خودنے دا غی شک و شبہ بکم نی چیر دے زمان دا عمل ہوئی نی یا دے دا عمل ہوئی نی تا پدے بان خوشحالشی زمان عمل دا پلان کی ہوئی نی پلان کی ہوئی نی دا پکې نه دی پکار دا پریا کې راځي پدې شو ذهن کې یو خبر راځي یو حدیث کې راځي د ابو هريره سے روایت ته ترمذی راوړل پیغمبر علیه السلام ته ابو هريره سے وی رسول الله ز خپل کور کې مسکم ناسا په ما باندې وسړی راشي نو ما خوشاله کی چا ما وینی دی خبر باندې زه خوشاله شم نو پیغمبر علیه السلام فرمایل الله دې پتا رحم وکم اے ابو هرره ستاره پر دو ثواب دي یو ثواب هغه د پټ کول دي یو ثواب د ښکارا کول دي ینه ستا په ځړ کې خدا نو چې زما عبادت سکنه وي تا په کور کې پټ نه بلی نه کول او تا باندې یک نم سړی راغی نو تا ته یو د پټ ثواب ملو شو یو د ښکارا ثواب ملو شو تا ته ډبل اجر ملو شو او پر روایت مسلم کې ابو ذر سے نه روایت ته پیغمبر علیہ السلام ته وی یا رسول الله صلی الله عمل کوي د دې سړی بارے کې رسره دی او سړی عمل کوي د خیر عمل کوي او خلق د حمد کوي د نیک عمل په خپل کې د دې اراده نه ده کو خلق چې کوم ده د حمد کوي او تعریف کوي لکه پلان کې منځونه کوي تهجد کوي نفل کوي نبی علیہ السلام وته پر مل تلک عاجل بشر المؤمن دا د مؤمن د پر نغد زیره یعنی په عبادت باندې خو الله د آخرت کې ثواب ورکي په دنیا کې چې د دې کم خلق صفت کې او د خوال بیان نه دا د دې پر یو په دنیا کې یو نغد زیر دی خبرم زیر تعالی نور ثواب هغه به ته آخرت کې ملاوي اوس دې ټول حدیث ته وګوره او دغه حدیث ته وګوره پدې کې ګوره سب منافات نشته آیات چې د چا باره کې نازل دي هغه به jihad کو د دې لپاره د به خوله چې خلق ما ویني زما مرتبه او تکلواله ویني هغه به د نیت او دنه او پاتې شو د صحابه نو دې خپل عمل پټو خلکو ته وقار شه دې روایت کې چې کوم سوال شوی دی هغه کې دواړو کې ډیر فرق دی نو دا اغه روایت مطلب دی آیات چې په کوم شان نزول نازل شوی دی یو سړی عمل کوي دی لپاره چې ما خلق کوی نه زما خلق صفت بیان کینه ای سر عمل بربادی کی لري اره یو سړی په پټه باندې عمل کوي دا نه دي نشتا خلق ولي دی یا خلق دا غت تعریف کوي نو دا پریا کینه راځي بلکې دا مسلمان د پر یو زیر دی چې دا عمل الله تخوخ دی د دې وجنه الله جل جلال خو د خلقو جبه په دې باندې گویا نکړي چې د صفت بیان نه او بیا دا یاد ساته ریات شرک اثر ویل کی دا ډیر خطرناک شی دی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کم سړی چې د شهرت لپاره عمل کوي چې مشهور شم خدای به مشهور کی دنیا کې او کم سړی د دې لپاره عمل کوي چې ما خلق وینی نو الله جل جلاله به د عمل خلقو د ښکارا کی خبره نه ده خدا ډیر خطرناک شی دی د دې وجه پیغمبر علیہ السلام یو بل روایت کې فرمای چې ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر زچ پتا سو باندې د کمشینه یری کې ډېر خطرناک شي نه شرک ولا صار دی وړو کې شرک دی صحابه او دیا رسول الله وړو کې شرک څه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مل ریا ور عمل سره د الله لپاره کوي خود پا که ده شرک که چه ده ممومنی ایتا وڑو که شرک ویلی شوی حقیقتا شرک آغا شرک نده چه کم ادکی ده والا ده زکر تا چه چه تا عمل خیر نو آغا ده عبادت لائک نگنه دا عمل دا آغا ده پارا نکه خو صرف دا آغا ده خوشحالو لده پارا چیار ده ده زمالو وینی زمان سپدو کی نو آغا تا پا که خپل عمل خکارا کی نو ده وجه نا چونکه حقیقتا ده عبادت لائک آغا نگنه نو ده وجه وطولو که شرک ویلی شوی ده او لوی شرک هغه د دې ته د عبادت لایق وګڼه د الله سره شریک نه بیا لوی شرک دی ابرم ځان تعالی نوریا هغه د تشرک اصغر نبی صلی الله علیه وسلم پر روایت کړي او د دې بار کې قیامت کې رضی الله به فرمای چې کله د قیامت رس شي او د مخلوقات الله را جمع کی نو یو حدیث کې راځي الله به فرمای انا ان شرک یعنی شرک زده شریک نه بالکل لا حاجت چا چې د چا سره ما سره په عمل کې څوک شریک کړي دي ورد شي داغه نه خپل عمل والی او یو روایت کې راځي چې کله دا مخلوقات الله را جمع کینو نه دا به شي आवाज به وکړي شي الله به فرمای چا چې سه عمل کړي او پاګي کې زمان سره څوک شریک کړي نه ورد شي خپل ثواب دي داغه نه والی زکه د شرک نه ډیر له حاجت ماته د شریک ضرورت نشته او دا میات ساده چې حدیث کې راځي چې څوک د دې لپاره عمل کوي چې په مشهور شي الله به مشهور کی خو الله جل جلاله حق رهو وسعره الله تعالی به حقیر کی او دې به ذلیل کی د خلکو په نظر ده او عمل دی لکه چې ما خلکو یې لوي سړی مې وګڼي الله به نور حقیر کی خبرم ځان تعالی او دې وګڼي چې زو چت شم الله تعالی به نور کته کی نو الله تعالی به حقیر کی او حقیر او ذلیل به کی په دې سره دې اوچتی کینا او یو روایت وره نو ترجمه کو یو روایت کې راځي چکره د قیامت رشینو د عمل نامې برول شي مہر زده به مہر به لګیدلې د الله مخکې به خوري کړی شي الله به ویل لري دا عمل نام دا عمل نام لري کې او دا عمل نام چې دا واخلې دا قبول کړي پرشتي به وایي الله ستا په عزت باندې قسم په دې کې هو صرف هغه شی لیکل شي چې دې کوم عمل کړي دا مردود کړي شي دا مقبول کړي شي الله جل جلاله به تو فرمایي دا عمل نام چې په دې کې دا کوم عمل چې شي وي دا زما د رضانا علاوه د بل جا ده پاره شوی دی او نن رضا زه صرف آغا عمال قبلوم کم عمال چه زما د رضا ده پاره شوی دلی وجه او بل روایت کی رازی یو سلی برا استشی ده قیامت برز بانده او اغس داغا پا عمال نابه که به ده غرون و غرون عمرنه که ده غرون و غرون عمرنه که بای اللہ جل جلال ہو باو پرمائی پلان که تاموز کلو خودی ده پاره ده کلو چه خلقوی لیوکال صلح پولانن ده ده پاره ویلی شی پلان کی موز کلو اوزه چې ما زه الله تعالی ما زبنن صرف خالص عمل قبلو ان الله لا اله انا لي الدين الخالص روزه دي نسلیوا دید پر دي نسلیوا لیکاله سام پلان چې پلان کې روزه نسلیوا الله به پرمایز الله ایم زمانه علاوه بل سوب نشتا نن بز صرف خالص عمل قبلو دا سی یو عمل به ته دی تر دې پورې چې دا هغه ادوال پرشتي به وي چې یار تا کوم عمل کو ته بده غیر الله لپاره کو خبرم ده تعالی نو دی حدیث کی دریا برکه ډیر تاکید دی آیات کې الله جل جلاله دریا برکه نازل کړی دی ډیر خطرناک شی دی د انسان عمل بربادی تب مزوم کې خو قبر کې څه پیدا نشته اخرت کې څه پیدا نشته بلکې اخرت کې به الله جل جلاله وي د عمل ورزه او الله بخپل وي چې د عمل زنه قبلم زکه دا زما درزان علاوه د بل چا لپاره کړی شوی دی نو دا آیات د شان نزول مطابق هغه دریا برکه نازل شوی دی نزک اللہ پرمائل پمن کان یرجو لکا ربی سوک چی امید دری دا ملاقات در رب پل اللہ سر بملاوی گی پل عمل بوینی نفل یا عمل دے دے عملو کی عملا صالحا عمل نیک تیو کی و خالص تیو کی ولا یشرک بی عبادت ربی ہی احدا او دا اللہ جل جلال ہو سر دے پدے عمل کی حص سکن شرکی شرک اثار اغا دے نکی شرک خفی دی نکی یہ نریا دی نکی داگی ندے زانا اغا بچ کی ان الذين يكننا كسلام انو چی مان رول دے وامل الصالحات اوکلی دینے کے کانت لهم ودید پر جنات الفردوس باغون دے فردوس نزلا مل مستیا خالدین فی ہمیشہ بیدی کی لا یبغون او دی بن طلب کی ان ہا دین حولا بل ترابت علیدل وتل قلو آیا پیامبر لو کان البحر کچریشی سمندر مدادن سیاهی لکلمات ربی دا پارد لکلو دا کلماتو دا رب زما دا حکمتو نو دا رب زما لنفد البحر خامخ ختم بشي اغه بحر او بو لندا اغه او بو ختم شي سمندر به ختم شي قبل مخد دین ان تنفذ ذا چ ختم شي کلمات ربی علم او حکمت نظر زما ولو جینا اگر چه اللہ وی منگرات لوکو بمثلی پمثل ده ده بانده مدده نور زیادی پمثل ده سیاه بانده مدده امدادی نور نور سمندر ولو جینا اگر چه منگرات لوکو اللہ فرمائی بمثلی پمثل ده ده سمندر مدده زیادی قلو آیا فی انبرا انما انا بشرون یکیناً زچی ما بشرون یو انسان مثل مثلکم پمثل استاسو یوحا الیا چی وحی کولشی ماتا انما چی یکیناً الہکم معبود استاسو صرف او صرف الہ واحد الہ یاو دے فمن کان یرجو لقاء ربی فسر آغا سوک چی اغا اکیده لری ده ملاقات درف پلو نفلی عمل عملا صالحا ده ده عمل کی عمل نیک ولا یشرک او ند شرکی ریا ان بی عبادت ربی پا عبادت درف پل کی احدا اس سوکو عقیدتن او ریا ان ده ده اللہ سر اس سوک پا عبادت کی نشرکی یا اولا ولین یا خرلا خرین یا دل قوت المتین یا رحمنا ساکین یا اللہ کریم اخدیدان چکم عمل ذکر شریع اللہ عمل برباد یا عمل عمل نوباسی عمل روح حتمی کریم خدای دې نوم غوسه دي یا الله چې کوم نعمت دې ذکر شو جنات الفردوس کریم خدای دې نصیب کړي یا الله ته زمون راضي شه الله نصیب وسم الله تعالی